चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछले पाठ में भी कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। किसी को कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को किसी को कोई शंका है? पिछले पाठ में कोई शंका है जो कहीं समझ में आया हो? हाँ भाई जी। तो अब तो आपके पास अब हर दिन का क्लास का चला जाया करेगा, तो उसी दिन जो है जो आज जैसे पढ़ाया तो आज ही जो है अपलोड हो करके आपको मिल जाया करेगा, तो उसको फिर जो है उस क्लास। हाँ जी हाँ जी। अब पीछे वाला तो सब आ ही गया होगा, लगभग 40 तक आ गया है, 40 तक। ईमेल में क्या? और तो अभी बहुत मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, वो जो है ना धीरे धीरे ये हो गया तो अब मिल जाएगा आपको, आप खोजेंगे मिल जाएगा। तो चलिए, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो हमारा चल रहा था शालाग्नि हो गया था और समर्था नाम प्रथमादबा हमने पूरा बताया था कि समर्था नाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता समर्थात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकात च इतोग्रे वक्ष्माणः प्रत्ययाः विकल्पेन, इतोग्रे वक्ष्माणः पदित प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। ये इसका अर्थ हुआ। अब जो है उसके आगे अब जो है एक सूत्र और है, उसको पहले पढ़ लीजिए। एक सूत्र है ताग दिव्यतोण निकालिए। समर्थान प्रथमादवा जो है उसके आगे है ताग दिव्यतोण। समर्थान प्रथमादवा के जो है सूत्र के आगे जो है ताग दिव्यतोण निकाल लीजिए। ताग दिव्य तो निकाल लिया। ये जो है चौथा अध्याय प्रथम पाद जो है, नहीं चौथा अध्याय प्रथम पाद का 83 नंबर सूत्र। चौथा अध्याय प्रथम पाद का 83 नंबर सूत्र। अभी हमें लग रहा कि निकाल लिए होंगे, शायद वो जुड़े कि नहीं जुड़े आज वो राजभल्ला जी। जुड़ा हूँ जी। जुड़ गए देर से? जुड़ा जुड़ गया। बाद में जो है थोड़ा रुकिएगा, एक हमें वो जो ऋग्वेद आदि भाष्य उनका क्लास के लिए एक आपको जो है नंबर ये देना है, वो उसको जोड़ लीजिएगा उनको। ठीक है जी। तो डिस्कनेक्ट हो गया तो आप ईमेल कर देना। ठीक। तो ये है प्राग दिव्य तोण। प्राग दिव्य तोण पदच्छेद करेंगे तो प्राक अव्यय पद है, दिव्यतः तो दिव्यत सकारांत तो नपुंसक लिंग दिव्यत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और अण नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं प्राक अव्यय पद है, दिव्यतः तकारांत नपुंसक लिंग यदि प्रातिपदी का विशेषण है तो इसलिए जो है नपुंसक लिंग कर देंगे। तो तकारांत नपुंसक लिंग दिव्यत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अण जो है नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय का विशेषण हो गया, इसलिए पुमलिंग मैंने कहा। इसमें प्रत्यय परश्च इसकी अनुवृत्ति आ रही है और ज्ञान प्रातिपदिका की अनुवृत्ति आ रही है, तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, सबका अधिकार चल रहा है और समर्थानाम प्रथमाद्वा का अधिकार चल ही रहा है। तो यहाँ पर दिव्यता पंचमी है, पांच प्राक के योग में पंचमी हुई है, तो दिव्यतः माने दिव्यति से पहले पहले, दिव्यतः पंचमी है दिव्यत का, तो दिव्यति माने दिव्य से पहले पहले, दिव्यत जो है उस दिव्यत से पहले पहले अण होता है। ये उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है। तो दिव्यति से पहले अजय कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था दिव्यतः, दिव्यता कौन सी विभक्ति है? हाँ, तो प्राक दिव्यतः, प्राक माने क्या हुआ? पंचमी का क्या चिन्ह होता है? पंचमी का क्या चिन्ह होता है? से। तो दिव्यत प्राक माने क्या हुआ? दिव्यत से प्राक माने पहले, तो प्राग दिव्यता माने दिव्यत से पहले क्या हुआ जी? दिव्यत से पहले अण भवती माने अण तद्धित प्रत्यय भवती, दिव्यत से पहले माने दिव्यतः प्राक अण प्रत्यय परश्च भवती, या दिव्यतः प्राक वो जो ज्ञंतात् आवंतात् प्रातिपदिकाच्च उसमें समर्थना प्रथमाद्वा भी जोड़ देंगे, सब इसमें जुड़ जाएगा कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात् ज्ञंतात् आवंतात् प्रातिपदिकाच्च दिव्यतः प्राक अण प्रत्यय भवती, अण तद्धित प्रत्यय व्यव्या दिव्यतः प्राक अण प्रत्यय परश्च भवती, अण तद्धित प्रत्यय परश्च भवती। ये हुआ कि मतलब पहले प्राक दिव्य तो उनका मतलब समझ लो और सब फिर उसके बाद वैसे ही जोड़ देना है कि दिव्यतः प्राक माने दिव्यत से पहले। क्या बताया जी? दिव्यत से पहले अण होता है प्राग दिव्य तो उनके लिए इतना ही सूत्र देखें तो इसका क्या होगा बोलो? दिव्यत से पहल, गुरु जी नहीं है क्या? बुझलिए भाई जी, यहाँ समझे, दिव्यत से पहले अन होता। दिव्यत क्या है? एक सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। क्या है जी? कितने नंबर सूत्र है? 442 नंबर सूत्र है। क्या है जी? चौथा अध्याय चतुर्थ पाद है ना। हाँ, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का दूसरा नंबर सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो मैंने इससे पहले, समझ गए जी क्या बताया? तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो दिव्यति यहाँ पर पढ़ा है, इस दिव्यति की बात कर रहा है। तो ये जो कहा इससे पहले अण प्रत्यय का अधिकार है, ये अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? ये भी अधिकार सूत्र है। तो दिव्यतः तेन दिव्यति खनति जयति जितम इत्यतः प्राक अर्थेषु अण प्रत्ययः अधिक्रियते। ऐसा मने इससे पहले दिव्यति मने तेन दिव्यति खनति जयति जितम जो अभी आपको मैंने दिखाया, इससे पहला पहले जो अर्थ है, इससे पहले पल में चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद का जो दूसरा अर्थ, दूसरा सूत्र जो है तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इससे पहले पहले जो भी अर्थ होंगे उन अर्थों में अण प्रत्यय का अधिकार होता है। ये सामान्य सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है जी? सामान्य सूत्र माने उत्सर्ग सूत्र है। उत्सर्ग और सामान्य सामान्य सूत्र है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अपवाद विषय, अपवाद यदि कोई विषय होगा तो उसको छोड़ करके, माने अपवाद विषय को छोड़ करके सब स्थान पर अण प्रत्यय होता है। इसका मतलब ये हुआ माने तेन दिव्यति खनति जयति जितम से पहले अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय का अधिकार है। इसका मतलब है कि अपवाद विषयम परिहृत्य सर्वत्र अण प्रत्यय भवति। माने अपवाद विषय को छोड़ करके सब स्थान पर जो है अण अपवाद, जैसे अभी वृद्धा छ कहेगा तो ये अपवाद है। तो मैंने कोई विशेष मतलब अर्थ में कह दिया, कोई विशेष प्रातिपदिक से कह दिया, कोई विशेष प्रत्यय, तो वो एक अलग चीज है। परंतु यदि कोई विशेष नहीं होगा तब तो सामान्य रूप से अण होगा। तो प्राग दिव्यतोण का अर्थ हुआ तेन दिव्यति खनति जयति जितम इत्यतः प्राक अर्थेषु अण प्रत्यय अधिक्रियते अण प्रत्यय भवति। क्या हुआ जी? क्या सर? अपवाद यदि कोई भी होगा, इसका मतलब यही हुआ कि अपवाद विशेष विशेष में आएगा, उसको यदि छोड़ करके और जो है सबसे अण प्रत्यय होगा। तो अपवाद विषयम परिहृत्य सर्वत्र अण प्रत्यय भवति, अण प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। इसका मतलब ये हुआ, ये अर्थ है इसका फलित। प्राग दिव्यतोण ये सामान्य सूत्र है और इसका अधिकार जो है तेन दिव्यति खनति जयति जितम से पहले पहले है। माने ये जो अर्थ है तेन दिव्यति खनति जयति जितम का, माने जो अर्थ विधायक सूत्र है, इसको छोड़ करके इससे पहले जितने भी अर्थ है, माने तृतीय पाद, तृतीय पाद माने चार तीन का जो, माने चार तीन का जो है, इसमें जो पीछे जो भी अर्थ कहा जाएगा उन सभी अर्थों में अण प्रत्यय होगा सामान्य रूप से अपवाद विषय को छोड़ करके। इसीलिए कह रहे कि दिव्यता प्राक अण प्रत्यय भवति, दिव्यति से पहले अण प्रत्यय होता है। समझे जी? तो अण प्रत्यय किससे होगा? ज्ञंत आबंत प्रातिपदिक से होगा। तो वह ज्ञंत आबंत प्रातिपदिक हो गया प्रथम समर्थ, तो उसमें सब जुड़ जाएगा वैसे ही, समर्थना प्रथमात्मा इसमें आ गया, तो वही है कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारिता समर्थात सुबंतात समर्थात सुबंतात प्रतिपत्ति कहा था मैंने, तो सुबंतात प्रातिपदिका सुबंतात यंतात आवंतात प्रातिपदिकात प्रातिपदिका च तेन विद्यति खनति जयति जितम इत्यतः प्राक अण प्रत्ययः परश्च भवति, अर्थात प्रत्यय भवति का मतलब क्या हुआ, माने अपवाद विषयम परिहृत्य सर्वत्र अण प्रत्ययो भवति, अपवाद विषय को छोड़ करके सब स्थान पर अण प्रत्यय होगा, ये सामान्य सूत्र हो गया। सामान्य और अपवाद मतलब मैंने कहा कि ब्रह्मचारी को मैं लड्डू दूंगा, ये हो गया। अब उसमें कहा कि नहीं, मैं कहा कि नहीं श्रवण जो ब्रह्मचारी है उसको लड्डू दूंगा, तो यहाँ पर अपवाद हो गया ना, एक विशेष हो गया, तो दूसरे अपने आप हट गए। तो सामान्य रूप से कहूंगा ब्रह्मचारी को पढ़ाऊंगा, ब्रह्मचारी को लड्डू दूंगा या जो कुछ भी उसके साथ किया, तो वो जो है सामान्य रूप से वो सबका ग्रहण हो जाएगा, और जब विशेष कहा तो और छट जाएंगे। तो ऐसे ही प्राग दिव्यतोण कहता है दिव्यति से पहले पहले तेन दिव्यति खनति जयति तम से पहले पहले अण प्रत्यय समान रूप से होता है, और इसका मतलब कि सामान्य रूप से होता है, तो अपवाद छोड़ करके अपवाद में नहीं होगा अण प्रत्यय, अपवाद में जो प्राप्त हुआ होगा। समझ में आ गया भाई जी? हाँ तो ये हो गया प्राग दिव्यतोण। वैसे सामान्य सूत्र आगे सब है, ये प्राग दिव्यतोण है, अष्टपत्यादिभ्यश्च है, द्वितीय द्वितीय पत्य पदारण्या है, उत्सादिभ्यो ही है, तो ये स्त्री कुंभाभ्याम नैष्णव भवनाथ है, तो ये जो पांच प्रत्यय हैं इसमें गिनेंगे तो ये सब सामान्य सूत्र है, ये सब सामान्य सूत्र है, परंतु सबकी व्याख्या भी मैं नहीं करूंगा, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे है। तो बस ये समझना है कि ये पांच जो है मैंने प्रत्यय हो जाएगा, जैसे अण प्रत्यय हो गया एक, दूसरा जो है ऋण्य प्रत्यय हो गया जो 85 नंबर सूत्र है, द्वितीय द्वितीय द्वितीय पद पदा पतुत्तर पदान्य ण प्रत्यय, और उत्सादिभ्यो से अ प्रत्यय, और स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नेह नई और स्नेही प्रत्यय, तो शायद पांच हो गया, ये पांच गिन लेंगे, नई और स्नेही दो हो गया, अई तीन हो गया, और अण्य चार हो गया, और अण पांच हो गया। तो ये पांच जो प्रत्यय है ये सामान्य प्रत्यय है, ये सामान्य प्रत्यय है, और इसके इसको बांध करके जो विशेष होता है वो अपवाद हो जाता है। तो अभी प्राग दिव्यतोण को आप केवल समझना है कि दिव्यति से पहले तेन दिव्यति खनति जयति इतम से पहले पहले अण प्रत्यय का अधिकार है, अण प्रत्यय समझना चाहिए। तो ये अब जो है एक और आपको समझना होगा तो फिर जो है सिद्धि में आपको सहयोगी होगा। तो यहां पर समर्था नाम प्रथमादवा प्राग दिव्यतोण, उसके बाद जो है एक जो है शेषे सूत्र है, शेषे सूत्र है शेषे, तो शेषे भी सूत्र निकाल लीजिए। शेषे है 4271 नंबर सूत्र है, 4271 71 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 4271 4291 शायद होगा, फिर 4291 है शेष है, अपने बोले 4291 है क्या जी, 4291 नंबर सूत्र है शेष है। निकाल लिया हाँ? निकाल लिया शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें वो सबके नृत्य आ रही है प्रत्यय परश्च यहाँ प्रातिपदिका तद्धिता समर्थनाम प्रथमादवा इसके नृत्य आ रही है। तो शेषे अब इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका क्या अर्थ हुआ कि शेष अर्थ में शेषे का मतलब क्या हुआ जी, ये भी अधिकार सूत्र है तो ध्यान रखिएगा। शेष अर्थ में ये अधिकार सूत्र है तो शेष अर्थ में इससे आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं। शेष अर्थ में इससे आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं। तो शेष का मतलब क्या हुआ जी, शेष का मतलब क्या हुआ, शेष को शेष का मतलब क्या होता है, वेरी नाइस बचा हुआ, तो वही बचा हुआ यहाँ पर अर्थ है। शेष का मतलब है कि बचे हुए अर्थ में इससे आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं। क्या है जी, बचे हुए अर्थ में इससे आगे कहे हुए माने शेषे से आगे जितने भी प्रत्यय हैं, तो कहाँ तक, तो इसका जो अधिकार जो है ये भी समझना जरूरी है, यहाँ से लेकर के और इसका अधिकार तस्य दम तक है। यहाँ तक है जी, तस्य दम माने यहाँ से लेकर के तस्य दम 4, 3, 120 नंबर सूत्र। कितने नंबर सूत्र जी, निकाल लो देखो 4, 3, 120 नंबर सूत्र तस्यदम 119 नंबर है, तो 4, 3 तस्यदम 119 है, तस्यदम 119 है, निकाल लिया हाँ जी, हाँ जी 120 है सर जी, 120 है जी, तो ठीक है हमारे में तो 119 दिखा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 4, 3 तस्वीर हमारे में 119 दिखा रहा है, तो चलिए 4, 3, 120 तो 4, 3, 120 तो ये 4, 3 ना हाँ 4, 3, 120 तो शेषे का अधिकार यहाँ तक है। शेषे का अधिकार कहाँ तक है जी, हाँ तो शेषे के आगे 4, 3, 120 लिख सकते हो, अर्थात इसके आगे जो अर्थ है तस्य विकार अर्थ जो है इसके आगे अर्थ है 4, 3, 131 नंबर जो सूत्र है तस्य विकार 131 ही है ना, 4, 3 तस्य विकार 4, 3 कितने नंबर सूत्र है, विकार ऐसा नहीं है सर जी, आगे चलिए ना, तो आगे चलते जाइए 4, 3, 131 नंबर सूत्र देखिए ना 132 है, ठीक है 132 तो इससे पहले पहले कहने का अभिप्राय है कि इससे पहले पहले मैंने रही वैतिका दिव्य मैंने 4, 3 जो 31 नंबर हमारे में 30 है 4, 3, 30 है 130 है और उसके आधार पर 4, 3, 131 है, तो मैंने तस्य विकार से पहले पहले तक मैंने शेषे का अधिकार जाएगा, मैंने तस्य दम तक जो है इसका अधिकार है शेषे का। शेषे का अधिकार कहाँ तक जाए, कहाँ तक है जी, तस्य दम तक अर्थात तस्य विकार से पहले पहले तक। तो अर्थ हुआ कि शेष अर्थ में आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं, माने शेष अर्थ में यहाँ से लेकर के और तस्य दम तक जो भी प्रत्यय कहे हैं, शेषे से आगे और तस विकार से पहले पहले, शेषे आगे देखिए यहाँ पर जैसे है 92 नंबर सूत्र है शेषे के 9 मतलब 2 4 2 91 नंबर जो सूत्र है उससे आगे जो है राष्ट्र वारा पराध घखौ जिसे राष्ट्रीय बनता है, तो ये सबसे पहला शेषे के अधिकार में सबसे पहला जो प्रत्यय है घ ख प्रत्यय है, घ और ख प्रत्यय है, समझ गए। तो यहाँ से लेकर के और तस्य दम तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हुए हैं वो सभी प्रत्यय शेष अर्थ में होंगे, बचे हुए अर्थ में होंगे। क्या अर्थ हुआ जी, क्या मैं बोला भाई जी, समझ में आया कि नहीं? क्या बचे हुए वो बचे हुए को तो हम समझाएंगे, बचे हुए का मतलब क्या हो तो मैं समझाऊंगा। अभी मैं जो बोला कि बचे हुए अर्थ में जो भी बचा हुआ अर्थ है उन बचे हुए अर्थ में इससे आगे शेषे से आगे जो प्रत्यय है और तत्विकार से पहले पहले जो प्रत्यय है वो सभी प्रत्यय बचे हुए अर्थ में होंगे। बचे हुए का मतलब वो मैं बताऊंगा, जितना मैं बोला उतना समझ में आया कि नहीं? मैंने बचे हुए अर्थ में ये सभी प्रत्यय होंगे, मैंने इससे शेषे से आगे और तस्य दम तक जो भी प्रत्यय कहे होंगे, अभी नहीं पता कि क्या क्या प्रत्यय कहे हैं, वृद्धा छ उसी के अंदर है जो कि अभी हम आपको समझाएंगे सालैया जो बनाएंगे, तो इस शेषे के अधिकार में ही वृद्धा छ प्रत्यय है और वृद्धा छ तत्र भव अर्थ में है, तो तत्र भव अर्थ में जो वृद्धा छ प्रत्यय है तो तत्र भव हो गया शेष अर्थ, शालायाम भव शालीय इसी के अधिकार में तस्येदम और शेषे के बीच में है तत्र भव, तस्येदम और शेषे के जो बीच में है तत्र भव, तत्र भव जो सूत्र है, तत्र भव जो सूत्र है वो 4353 नंबर सूत्र है, कितने नंबर है जी, चौथा अध्याय तीसरा पाद का 53, आप में थोड़ा, हाँ हमारे में 53 है, आप में क्या है, आप में 53 ही है, 53 उदाहरण के लिए, उदाहरण तो अभी जो प्रसंग है वही समझिए, तो इस शेषे से आगे और तस्य दम तक ये जो तत्र भव एक अर्थ है, तस्य दम भी अर्थ है तत्र भव भी अर्थ है, तो ये शेष, ये तत्र भव हुआ शेष अर्थ, इन शेष अर्थ में जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय होगा वृद्धा छ से छ प्रत्यय होगा, तो शेष बचे हुए अर्थ में, तो प्रश्न हुआ कि बचा हुआ क्या है, तो शेषे से ऊपर मने प्राग दिव्यतोन जो आपको अभी हमने पढ़ाया, प्राग दिव्यतोन फिर बोला कि जो पांच प्रत्यय है आई है अमरण्य है आई है नहीं है नहीं है, ये सब जो हमने पांच प्रत्यय आपको दिखाया था अभी कि प्राग दिव्यतोन समझाते हुए कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम से पहले पहले अन प्रत्यय का अधिकार है, फिर मैं साथ साथ बोला कि वो है सामान्य सूत्र है, पांच प्रत्यय जो है सामान्य प्रत्यय है, तो उसके आगे सूत्र है तस्यापत्यम, आप देखिए तस्यापत्यम, तस्यापत्यम प्राग दिव्यतोन अभी जो हमने आपको बताया था ना 4182 नंबर सूत्र था ना जी, 83 नंबर सूत्र 83, तो 4183 नंबर जो सूत्र था या 82 के 83 जो भी हो, तो ये प्राग दिव्यतोन इत्यादि जो पांच प्रत्यय करता है और इसके आगे है तस्यापत्यम, तस्यापत्यम है 4192 नंबर सूत्र, क्या है जी 4192 नंबर सूत्र है, 4190 है ना, तो अपत्य अर्थ हो गया यहाँ पर। सबसे पहला है अपत्य अर्थ, क्या जी? सबसे समर्थों में प्रथम समर्थ से प्रातिपदिक से जो प्रत्यय होगा वह अपत्य अर्थ में होगा। अपत्य माने संतान, अपत्य कहते हैं संतान को। तो इस अपत्य अर्थ से लेकर के, और अपत्य अर्थ हुआ पहला, माने अपत्य शुरू कर, इसके माने बहुत सारे अर्थ होंगे इसमें, अपत्य अर्थ से लेकर के अर्थ जहाँ चार अर्थ एक साथ पढ़ा हुआ हो तो शेषे से पहले सत्यापत्यन समझ गया था जी। पहला अर्थ है सत्यापत्यन, प्रथा नाम प्रथमादवा के अधिकार में जो ये जो पहला अर्थ विधायक जो सूत्र है वह है सत्यापत्यन, समझ गए? सबसे पहला अर्थ विधायक सूत्र है सत्यापत्यन, और यहाँ से लेकर के फिर शेषे पे आ जाइए, फिर शेषे पे आ जाइए वहीं पे जहाँ पर हम मतलब ये किए थे, आ जाइए 4291 नंबर सूत्र पे आ जाइए। आ गए 91 4291 शेषे। अब इसके पीछे कंटिन्यू जो है चार अर्थ है, कौन कौन से चार अर्थ है वो आपको मैं बता रहा हूँ, एक साथ पढ़ा हुआ है। देखिए 4266 नंबर सूत्र पे आइए, 4266 क्या सूत्र है? हाँ, ये भी एक अर्थ विधायक सूत्र है। तदस्मिन न स्थिति देशे तन्नामनी अर्थ विधायक सूत्र। दूसरा क्या है उसके आगे? ये भी अर्थ विधायक सूत्र है। तीसरा येन निर्वृत्तम, तीसरा क्या है? ये भी अर्थ विधायक सूत्र है। आगे क्या है? ये भी अर्थ विधायक सूत्र है। तो तदस्मिन न स्थिति देशे तन्नामनी तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः और अदूरभवस्य, चार सूत्र है कि नहीं एक साथ लगातार? तो ये चारों सूत्र अर्थ को बताता, मतलब अर्थ विधायक सूत्र है, इन अर्थों में होता है ऐसा कहा। तो ये अपत्य अर्थ से लेकर के तस्यापत्यम जो पहला अर्थ विधायक सूत्र हुआ वहां से लेकर के चातुरार्थिक जो अर्थ है, मैंने वहां से लेकर के और चार अर्थ जहां एक साथ है, तो चार अर्थ जब एक साथ होते हैं चातुरार्थिक, क्या कहेंगे जी? चातुरार्थिक माने ये तदस्मिन स्थिति देशे तन्नामनी तेन निर्वृत्तम तस्य निवास अग्रभवस्य, इन इन अर्थों में जो प्रत्यय होगा, इन इन अर्थों में आगे जो प्रत्यय होगा, अनि प्रत्यय इत्यादि जो भी कहा है वो सब होगा, तो वो चारों अर्थों में जब होता है तो ये इसको कहते हैं चातुरार्थिक। तो अपत्य अर्थ से लेकर के चातुरार्थिक अर्थ तक जो है उससे बचा हुआ जो रह गया उसका नाम है शेष। माने शेष का मतलब हुआ बचा हुआ, बचा हुआ का मतलब हुआ कि अपत्यादि से लेकर के चातुरार्थिक जो पर्यंत है, चतुरर्थ पर्यंत है, उससे जो भिन्न है, उससे जो बचा हुआ है, उससे जो अन्य है, उसका नाम है शेष। समझ में आया? पांच ही कहा, बहुत है। सत्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक अर्थ पर्यंत तो बहुत सारे सूत्र विधायक सूत्र, अर्थ विधायक सूत्र है, पांच ही कहा हुआ। मैं बोला कि तस्यापत्यम से शुरू करना और उसके बीच में बहुत सारे अर्थ विधायक सूत्र हैं। तस्यापत्यम पहला है और चातुरार्थिक अंतिम है, इसके बीच में और भी अर्थ विधायक सूत्र होगा ना जी। अभी अनुमान से देखिए ना, एक एक हम थोड़े आपको दिखाएंगे, अभी जब वो पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। जब चौथा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बार बार इसमें भी आएगा कि यहाँ पर तस्यापत्यम जैसे दासरथी इत्यादि की सिद्धि करेंगे उसमें ओ पगवा की सिद्धि करेंगे तो तस्या प्रत्यय में आ जाएगा, और भी जो आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो पहला तस्या प्रत्यय अर्थ विधायक सूत्र है समर्थनम प्रथमात्मा के अधिकार में जो है, और ये चातुरार्थिक जो है वह तदस्मिन अस्तिति देश नामनी तेन निर्वृत्तम तस्य निवास अदुर्भवश्च। तो वहां से लेकर के यहाँ तक तो पांच ही कहा हुआ, मैं बोला वहां से लेकर, मैं यदि आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने गुरुकुल में 10 विद्यार्थी को खड़ा कर देते हैं और उसमें हमने बालबोध पहले है और अंतिम में जो है मनीष है, तो अब यदि उसके बीच में तो बहुत सारे हैं, तो हमने कहा बालबोध से लेकर के और मनीष से पहले श्रवण है, तो मैं बोलते कि बालबोध से लेकर के और उधर में मनीष हो गया, श्रवण हो गया और दो और ले लीजिए तो चार हो गया। तो मनीष माने बालबोध से लेकर के उधर में जो है मनीष पर्यंत तक, तो उसके बीच में जितने भी बहुत सारे और भी ब्रह्मचारी आ गए ना, कि तीन ही थोड़े आए या चार ही थोड़े आए, नहीं समझ में आया। तो ऐसे ही तस्या पत्यम से लेकर के चातुरर्थिक पर्यंत, चातुरर्थिक इसलिए चार अर्थ एक साथ दिया हुआ है इसलिए चातुरर्थिक हो गया। तो तस्या पत्यम से लेकर के चातुरार्थिक जो पर्यंत जितने भी अर्थ विधायक सूत्र है उससे जो बचा हुआ है, उससे जो अन्य है वह शेष है यहाँ पर, समझ में आया। हाँ, इसका मतलब यही हुआ, चातुरार्थिक जो अर्थ है चातुर ना ना, इससे बचा हुआ जो अर्थ होगा उसका नाम है शेष, पत्र भवा शेष अर्थ है, माने इसके अंतर्गत जो नहीं, तस्या पत्यम से लेकर के और चातुरार्थिक पर्यंत तक जो अर्थ है उससे अन्य जो अर्थ होगा वह शेष होगा। नहीं समझ में आया। इसके अलावा जो है वो शेष होगा ना जी, माने तस्या पत्यम से लेकर के अपत्य जो अपत्यादि जो बहुत सारे अर्थ हैं, तो अपत्यादि से लेकर के, इसलिए आदि माने और भी बहुत सारे हैं, अपत्य पहला है, तो अपत्यादि से लेकर के चतुरर्थ पर्यंत जो है, चातुरार्थिक अर्थ पर्यंत जो अर्थ है उनसे अन्य जो है, उनसे जो बचा हुआ है, बचा हुआ माने शेष माने बचा हुआ, किससे बचा हुआ भाई, तो अपत्यादि से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत से बचा हुआ, इनके अलावा तो आगे है वो शेष है, कहाँ तक, तस्येदम तक। तो तस्येदम शेष अर्थ है, इदम अर्थ में कहा है, तस्येदम में इदम शेष अर्थ है, तत्र भव कहा है, तो भव शेष अर्थ है। नहीं समझ में आया, क्योंकि तो तत्र भव, यदि मैं आपसे पूछूं कि तत्र भव कहाँ पढ़ा हुआ है, तो तत्र भव कहाँ पढ़ा हुआ है बताइए, तत्र भव जो है कहाँ पढ़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे चौथा अध्याय तीसरा पाद का 53 नंबर सूत्र है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चौथा अध्याय के पहले पाद में तत्र भव पढ़ा हुआ है, क्या चौथा अध्याय के दूसरे पाद के 90 नंबर सूत्र तक में तत्र भव पढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे नहीं पढ़ा हुआ है। तत्र भव सूत्र चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद में न पहले पाद में पढ़ा हुआ है, न दूसरे पाद में का 90 नंबर सूत्र तक, नरादि नाम कुक्ष तक जो है वहां तक नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके अलावा पढ़ा हुआ है ना जी भाई जी, तो उसके अलावा पढ़ा हुआ है ना, तो शेष हुआ कि नहीं। वो माने ये बहुत ही सरल है, आप पांच व्यक्ति को एक साथ खड़ा कर दीजिए और दो व्यक्ति को अलग कर दीजिए या एक व्यक्ति को अलग कर दीजिए, तो वह एक व्यक्ति इन सब से शेष बचा हुआ कि नहीं जी। तो ऐसे ही यहाँ पर अपत्यादि से लेकर हम जो अर्थ अपत्य है तो अपत्य से लेकर के चातुर अर्थिक पर्यंत तक जो है वो तो ठीक है, इन उनसे जो बचा हुआ है वह शेष है। तो इनसे आगे जो अर्थ होगा चातुर अर्थिक से, अपत्य से लेकर के चातुर अर्थिक से आगे जो भी अर्थ कहे जाएंगे, तत्र भव तस्येदम इत्यादि जो भी अर्थ कहे जाएंगे वो शेष अर्थ हो जाएगा, वो शेष हो गया, वो बचा हुआ हो गया। मैंने तत्र भव भव अर्थ शेष है, तस्येदम इदम अर्थ शेष है, बचा हुआ है। समझ में आया? हाँ भाई जी, हाँ। तो ये चातुरार्थिक जो है तस्य दम से लेकर के यहाँ तक जो है चातुरार्थिक, तो ये शैषिक अर्थ हो गया। इसको कहेंगे ये इससे आगे से, शेषे से आगे और तस्य दम तक जो भी अर्थ होगा उसको कहेंगे शैषिक अर्थ। क्या कहेंगे जी? हाँ, शेषे से लेकर के तस्य दम तक, तस्य विकार से पहले पहले तक, शेषे से लेकर के तस्य दम तक अर्थात तस्य विकार जो अर्थ है उससे पहले पहले इतना जो प्रत्यय हो, इतने जो इनमें जो जो अर्थ होंगे तत्र भव तस्य दम और भी बहुत सारे होंगे वो सब जो है शैषिक अर्थ होगा, और इनके बीच में जो भी प्रत्यय होंगे वो शैषिक प्रत्यय होगा, उसका नाम शैषिक प्रत्यय। और शैषिक प्रत्यय शैषिक अर्थ में होता है। तो तत्र भव से वृद्धा छ से जो छ प्रत्यय होगा सालियम में, ये छ प्रत्यय शैषिक प्रत्यय हो गया। और तत्र भव सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में हुआ तो भव शैषिक अर्थ हो गया। समझ में आया जी? हेलो, नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं, हेलो, भाई जी मैं बोल रहा हूं कि शेषे से लेकर के तस्य दम तक जितने भी अर्थ हैं, हाँ जी, चार दो इक्यानवे नंबर सूत्र है ना जी। हेलो, चार दो इक्यानवे नंबर सूत्र है ना, चार दो इक्यानवे का अधिकार जो तस्य दम तक है, कहां तक है जी? हाँ, तो ये जो है इस शेषे के अधिकार में जितने भी अर्थ विधायक सूत्र हैं, जो अर्थ करने वाला है कि इस अर्थ में होगा इस अर्थ में होगा, वो सभी अर्थ शैषिक अर्थ हो गया। शेष में होने वाला जो अर्थ है वो शैषिक अर्थ हो गया, तो उसका नाम हो गया शैषिक अर्थ। क्या हुआ जी? हाँ, सब शैषिक हो गया, प्रत्यय भी शैषिक हो गया, अर्थ भी शैषिक हो गया। नहीं समझे? यहाँ शेषे से लेकर के चार दो इक्यानवे से लेकर के चार तीन एक सौ बीस है ना जी, 120 तक तस्य दम तक जो भी अर्थ है, जिन जिन अर्थ में होगा वो अर्थ का नाम है शैषिक अर्थ। जैसे भागा की सिद्धि में आप घई प्रत्यय भाव अर्थ में किए, कारका की सिद्धि, हारका, नायका इत्यादि की सिद्धि नूर प्रत्यय कर्ता अर्थ में किए, तो ऐसे ही शेष अर्थ में प्रत्यय होगा। तो शेष अर्थ में जो होगा तो भाव अर्थ हो गया शेष अर्थ, प्रत्यय दम में इदम अर्थ हो गया शेष अर्थ, तो भाव शैषिक अर्थ हो गया, इदम शैषिक अर्थ हो गया, और इन शैषिक अर्थ में जो प्रत्यय होगा वो शैषिक प्रत्यय हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, स्काइप वाले को सभी को समझ में आया? स्काइप वाले को किसी को कोई प्रश्न पूछना है? रुक जाइए, हमें जो है इसको तेज कर देने से सुनाई नहीं दे रहा है। अब बोलिए। हाँ जी बोलिए। आपको सब समझ में आया, लेकिन शायद ये पुस्तक है उधर आंशिक का अर्थ क्या है, वो का मतलब क्या है, इसलिए ये बता रहे हैं, ये समझाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। शैशिक का तो अर्थ कि शेषे भव इति शैशिक, शेष अर्थ में होने वाला शैशिक होता है, शेष अर्थ में होने वाला शैशिक हुआ, या शेष जो अर्थ है वही स्वार्थ में करेंगे तो शैशिक अर्थ हो गया, और प्रत्यय का करेंगे तो शेषे भव शैशिक, तो शेष अर्थ में होने वाला प्रत्यय शैशिक हो गया, और शेष अर्थ स्वयं अपने आप में शेष अर्थ है, शेषे अर्थ है, शेषे अर्थ है, तो स्वार्थ में करेंगे तो क प्रत्यय माने शैशिक जो है, तो स्वार्थ में करेंगे तो फिर जो है शैशिक अपने आप में प्रत्यय हो गया, सॉरी अर्थ हो गया। तो मैं ये बता रहा था कि वहां से लेकर के तत्र शेषे से आगे जितने भी अर्थ विधायक सूत्र हैं, वो भव इत्यादि जो अर्थ हैं, ये सभी शेष अर्थ हैं, ये सब बचे हुए अर्थ हैं। किन से बचे हुए अर्थ हैं? तो अपत्यादि से लेकर के चातुरर्थिक पर्यंत तक, मैंने तदस्मिन स्थिति देशे तन्नामनी तेन निर्वृत्तम तस्य निवास अग्रभवश्च, इससे बचे हुए जो अर्थ हुआ वो सभी अर्थ शेष अर्थ है, और उन शेष अर्थ में जो प्रत्यय हो गया वह शैशिक अर्थ है। समझ में आया? समझ में आता है, लेकिन विशेषता क्या, इनकी विशेषता क्या है, माने माने ये शेषे का प्रत्यय में विशेषता है। हाँ, प्रत्यय में विशेषता ये हुआ ना जी, जैसे वृद्धा छ से वृद्ध संज्ञक पादी बस छ प्रत्यय हो गया, माने वो प्रत्यय में माने ये तो शेष का मतलब बचा हुआ, बचा हुआ इतना ही अर्थ है, तो बचा हुआ का मतलब किससे बचा हुआ, शेष का तो सीधे अर्थ है कि बचा हुआ, तो बचा हुआ का मतलब किससे बचा हुआ, तो वह अपत्यादि से लेकर के चातुरर्थिक पर्यंत तक जो है उससे जो बचा हुआ है, तो उससे क्या बचा हुआ है, उससे बचा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तत्र भव बचा हुआ है, तस्येदम बचा हुआ है, इत्यादि बहुत सारे बचे हुए हैं, माने तत्सेशे से लेकर के तस्येदम तक जितने भी अर्थ हैं वो सब बचे हुए हैं, तो सब बचे हुए अर्थ शेष अर्थ हो गया, तो शेष का मतलब हुआ भव अर्थ, शेष का अर्थ हुआ माने से आप बोल रहे पूछ रहे ना कि शेष का क्या विशेष अर्थ है, तो शेष का अर्थ है भाव अर्थ, शेष का अर्थ है इदम अर्थ, ऐसे शेष का और भी जो अर्थ विधायक होगा वो उसका अर्थ हो जाएगा, शेष का शेष माने वो अर्थ, तत्र भाव माने भाव का मतलब शेष, शेष का मतलब भाव अर्थ, शेष का मतलब इदम अर्थ इत्यादि। अणसूत्र अणसूत्र तो सामान्य सूत्र है, जब कोई कोई विशेष अपवाद सूत्र नहीं प्राप्त होगा तो अण लगेगा, वो जो है अण लगेगा, जब कोई विशेष सूत्र नहीं होगा तो तत्र भव से अण हो गया, तो अण भी शैशिक प्रत्यय हो जाएगा, और यदि कोई मैंने सामान्य जो है जब कोई विशेष नहीं होगा, मैंने कहा था ना कि अपवाद विषयम परिहृत्य, अपवाद विषय को छोड़ करके मैंने ये लगे, मतलब ये सामान्य सूत्र भी ये सूत्र लगेंगे अण प्रत्यय मन अण प्रत्यय अधिक्रियते, तो अपवाद विषय को छोड़ करके तेन दिव्यति खनते जयति तम से पहले पहले अण प्रत्यय लगेगा, तो जब यदि तत्र भावा भावा अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भावा अर्थ में जब कोई विशेष नहीं होगा, विशेष उसके लिए और कोई वृद्धाक्षर इत्यादि जैसे का वो नहीं होगा, तो क्या होगा? सामान्य रूप से, सामान्य रूप से अण प्रत्यय होगा, नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि तत्र भावा को लेंगे, मैंने शेषे का मतलब हुआ भावा, शेषे का मतलब हुआ भावा, शेषे का मतलब हुआ इदम, शेषे का मतलब और भी जो होगा अर्थ विधायक सूत्र, उसमें जो शेषे का अर्थ, शैषिक का अर्थ तो नामकरण हुआ है, नामकरण संज्ञा एंड देन ही इज पुटिंग ऑल दैट इन ए सेट एंड सेट इज कॉल्ड दैट शैषिक, दैट इज शैषिक मतलब शेषे भव नामकरण, शेष तस्य नामकरण एक्चुअली समथिंग लाइक ही इज गिविंग ए नेम टू दोस थिंग्स। समझ में आया जी? Now it's a set kind of a thing. All these four are one set and other than that one is another set. It's a subset of that super set. तो शेष का मतलब हुआ कि बचा हुआ, बचा हुआ का मतलब हुआ कि जो बचे हुए हैं, जो इसके मैंने अपत्यादि से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत तक, उससे अन्य जो भी बचे हुए हैं मैंने तस्य दम तक, शेषे का जहां तक अधिकार है वहां तक जितने भी अर्थ हैं वह सब शेष अर्थ हैं, और उन शेष अर्थ में जो प्रत्यय होगा वह शैषिक प्रत्यय होगा। समझ में आया जी? बस ये है, इस चीज को समझना कि शैषिक प्रत्यय होगा। और मैंने कह दिया था, मेरे मुख से ये भी निकल गया कि यदि स्वार्थ में क इत्यादि प्रत्यय शैषिक भव, शैषिक हस्य का इत्यादि एक करके शैषिक इत्यादि जो भी होगा बनेगा, स्वार्थ में करेंगे तो शैषिक अर्थ को भी बताएगा कि शैषिक ये अर्थ है, शैषिक या स्वयं अपने आप में शेषे कहा है तो हम क्यों स्वार्थ में लाए, सीधे शेषे कह दें कि शेषे अर्थ है, भव जो है शेषे अर्थ, शेष अर्थ है, इदम इत्यादि शेष अर्थ है, तो ये शेष अर्थ में शैषिक प्रत्यय होता है। तो जहां पर भी शैषिक, जैसे मैं वृद्धाक्ष भी पढ़ाऊंगा तो वृद्धाक्ष का अर्थ में करूंगा शैषिक छ प्रत्यय भवती, ऐसा मैं बोलूंगा तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि शैषिक छ प्रत्यय जो है शैषिक प्रत्यय है, छ प्रत्यय जो है शैषिक प्रत्यय है, मैंने शेष अर्थ में है, और शेष अर्थ में क्या, तो जो भी वहां पर होगा, कहीं तत्र भव होगा, कहीं तस्य दम होगा, कहीं और कुछ होगा, वो जैसे भी आप प्रसंगानुसार आएगा तो देखिएगा, तो वो जो है ये सब शैषिक छ प्रत्यय हुआ, मैंने शेष अर्थ में छ प्रत्यय हुआ, ऐसा हम आपको आगे सिखाएंगे, आगे बताएंगे। तो समझ में आ गया कि अभी भी कोई शंका है? वासुदेवन जी? हाँ जी, अब आगे चलें? अच्छा, गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया? हाँ, तो बस शैषिक समझ गया, समझ के बहुत कुछ ये जो है कि ये तद्धित जो है ना, तद्धित प्रकरण बहुत बड़ा जाल ग्रंथ, मैंने एक जंगल है, जाल नहीं कहेंगे, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, इसको धीरे धीरे धीरे समझ में आएगा ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो शैषिक आज हमने आपको समझाया, और अब वैसे समय हो गया है तो हम यहीं पर रखते हैं आज आपको। प्रागदिवितोण और शैषिक, बस प्रागदिवितोण और शेषे को समझ लीजिए, इस पर विचार कीजिएगा कि आप या तो अपने आप खोजने का कोशिश कीजिएगा समय मिले तो, अपत्यम तस्यापत्यम से लेकर के और चातुरार्थिक पर्यंत कितने टोटल अर्थ हैं, कितने टोटल अर्थ हैं, यदि इस पर कोई यदि परिश्रम करे एक बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें रुचि हो, हमारे पास तो अभी समय नहीं है कि मैं जो है ये करूंगा, पढ़ते समय तो किया था, अब जो है कि अभी याद नहीं है, तो वो यदि किसी के पास समय हो तो तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत तक टोटल कितने अर्थ विधायक सूत्र हैं इसका आप खोज कर लीजिए, और शेषे से लेकर के और तस्य दम तक कितने अर्थ विधायक सूत्र हैं, तो वो सभी अर्थ विधायक सूत्र जो भी होगा तो जिन जिन अर्थ में होगा वो सभी शेष अर्थ हुआ, और उन अर्थ में जो भी प्रत्यय होगा, प्रत्यय को गिनने की आवश्यकता नहीं है, तब प्रत्यय तो बहुत सारे हैं ज्यादा, परंतु अर्थ विधायक सूत्र सीमित होंगे, थोड़े ही हैं, और हालांकि प्रत्यय भी सीमित ही होगा क्योंकि जो है इसे यहाँ से लेकर के और तब से दम तक जितने प्रत्यय वो भी सीमित ही हैं, तो वो जो है वो सभी प्रत्यय हो जाएगा शैषिक प्रत्यय, जैसे वृद्धा छ से छ हुआ शैषिक प्रत्यय, और भी भवतष्ठक छसौ, भवतष्ठक छसौ से जो ठक और छस प्रत्यय जो है शैषिक प्रत्यय हो गया, ऐसे काश्या दिव्य स्थई ठ, तो ये जो है ठई और इथ जो प्रत्यय हो गया ये शैषिक प्रत्यय हो गया, ये सब सब जो है शैषिक प्रत्यय है इस तरीके से है। तो शैषिक प्रत्यय भी सीमित हो गया और शैषिक मन शेष जो अर्थ है वह भी सीमित हो गया। इसको यदि आप खोज सकते हैं तो खोजने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम धीरे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भाई ये है, इसको गिनते जाओ ये है ऐसे करके। तो अस्तु, चलिए अब हम यहीं पर मंत्र पाठ करते हैं। राजभल्ला जी, आपको समझ में आया? हाँ जी आ गया, लेकिन थोड़ा फिर करूंगा दोबारा देखकर। हाँ दोबारा देखिएगा, रिकॉर्ड सुनिएगा फिर दोबारा। YouTube पर भी अब चला गया है, कोई भी YouTube पर भी देख सकता है। और ये इनका बहुत बड़ा जो है परिश्रम है, अनंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे विद्वान बनिए, हर चीज में सभी व्यक्ति विद्वान बनिए और सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत इनका परिश्रम है अनंत जी का। तो अनंत जी आपको कोई शंका है? एक ही है आचार्य जी की, ये जो चार सूत्र करके जो अधिकार था शेष अर्थ में से कैसे पता चला कि उसकी अनुवृत्ति यहाँ तक आएगी, मतलब उसका अधिकार यहाँ तक आएगा? शेष जो है, शेष का मतलब ये है कि बच्चा शेषे का अधिकार वहाँ तक क्यों जाएगा? सो जी क्या चातुर्थिक अर्थ क्या बोले हैं आप? हाँ चातुर्थिक शेषे से लेके चातुर्थिक तक ये तक करके ये पता कहाँ से चला? लगे से नहीं, मैंने बोला कि तस्यापत्यम से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत जो अर्थ हैं, जी जी जी, उनसे जो बचा हुआ है वह शेष है। हाँ वही तस्यापत्यम से लेके शेषे नहीं, तस्यापत्यम से लेके उसका अधिकार यहाँ तक जाएगा ये कैसे पता चला? नहीं लेकिन आप शेषे जहाँ सूत्र है ना जी, शेषे जहाँ सूत्र है उससे ऊपर आप पढ़ते जाएंगे तो सबसे अंतिम अर्थ विधायक सूत्र वो चारों एक साथ है ना जी। तस्यापत्यम तो पहला अर्थ विधायक सूत्र है, सबसे पहला अर्थ विधायक सूत्र है, समर्थना प्रथमाधिभाग के अधिकार में, तो सबसे पहला अर्थ विधायक सूत्र है। और शेषे से पहले जो अर्थ विधायक सूत्र है वह चार एक साथ है, सब वो अंतिम है। शेषे से पहले जो है तो वो उसके तस्यापत्यम से लेकर के और शेषे से पहले पहले वाला जो है वो चार एक साथ पढ़े हुए हैं। तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निवृत्तम तस्य निवास अदुर्भवश्च, तो ये एक साथ पढ़े हुए हैं तो वो लास्ट है, वो शुरू है, तो ये शेषे से शेष का से पता चलता है बचा हुआ। ठीक है समझ गया। बचा हुआ का मतलब किससे बचा हुआ, तो ऊपर जो कहा उसी से बचा हुआ ना जी। जी तो ऊपर क्या है, ऊपर में एक साथ चातुरार्थिक अर्थ है, इस अर्थ कह रहा है यहाँ पर, अर्थ की बात कर रहा है कि अर्थ विधायक सूत्र से जो अर्थ कहा जा रहा है, तो अपत्य पहला अर्थ है और अंतिम अर्थ वो चातुरार्थिक जो चार अर्थ एक साथ अदुर भवश्च, ये अंतिम अर्थ हो गया। समीप अदुर माने समीप, दूर माने दूर, अदुर माने समीप, समीप अर्थ माने अपत्य हो गया पहला अर्थ, समीप हो गया अंतिम अर्थ, तो अपत्य अर्थ से लेकर के समीप अर्थ तक से बचा हुआ जो है वो हो गया शेष। ठीक है ठीक, समझ में आ गया जी जी। शेष शब्द अर्थ पर ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा, शेष माने बचा हुआ, तत्व किससे बचा हुआ, तो किससे बचा हुआ तो इससे ऊपर जो कहा है, इससे ऊपर क्या कहा है, अदुर्भवस्थ का अंतिम अर्थ कहा है अर्थ विधायक सूत्र है, अदुर्भव अर्थ में माने समीप अर्थ में, तो अब प्रश्न ये हुआ कि अदुर्भव समीप अर्थ अंतिम है तो शुरू क्या है, तो शुरू क्या बोलते हैं कि सत्यापत्य में अपत्य है, इसलिए कहा अपत्यादिभ्य चातुरार्थिक अर्थेभ्यो पर्यंत यह प्रत्यय अन्य या तस्मात अन्य, ऐसा कर तस्मात अन्य चातुरार्थिक अर्थेभ्य अन्य अपत्यादिभ्य चातुरार्थिक माने चातुरार्थिकेभ्य अन्य यह प्रत्यय स प्रत्यय शेष प्रत्यय। समझ गए जी जी। तो पहले मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या नंबर है, क्या उपाय उसका? हाँ अभी अभी दे रहा हूँ।